Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. En in dat onderzoeksprogramma houden wij u ook op de hoogte van het brandende nieuws. Er wordt getennist in Den Haag om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. En Marcella Mesker meldt zich zodra daar nieuws over te melden valt. Wij hebben de afgelopen maanden verschillende uitzendingen gemaakt over de manier waarop wetenschappelijk onderzoek in ons land gefinancierd wordt. Wij ontdekten dubbele petten bij subsidieverstrekker ZonMW, buitensporig grote aantallen buitenpromovendi aan de Tilburg University en een uit de hand gelopen ruzie tussen de Radboud Universiteit en een bedrijf dat mee zou doen aan de ontwikkeling van een brandwondengel. Zijn het incidenten of is er structureel iets niet in de haak met de financiering van wetenschappelijk onderzoek? En is er nog wel voldoende ruimte voor fundamenteel onderzoek? Daarover praat ik vandaag met drie gasten, alle drie hier in de studio. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. En hij zit hier ook namens de VSNU, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Welkom. Dank. U bent nu bestuurder, voornamelijk. En wat is uw vakgebied als wetenschapper? Ik ben arts, patholoog, dus ik kom vanuit de geneeskunde. Oké. En is dat nu eventjes helemaal aan de kant geschoven vanwege het besturen? Niet helemaal, gelukkig. Niet meer praktiserend patholoog, maar ik kan gelukkig nog wel een dag in de week onderzoek doen. Oh, prachtig. En naast hem zit Uri Rosenthal, die wij vooral kennen als VVD-politicus. Hij was minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet Rutte. Hij is bestuurskundige, was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leiden en is nu voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Klopt als een bus. Behalve dat ik ook lang hoogleraar in Rotterdam ben geweest. Kijk, dat vergeten wij dan weer. Goed zo. En dat dus ook in het vakgebied van de politicologie. Oké. Okay. Dus het is politicologie en bestuurskunde. Maar mist u de politiek of denkt u, dank God op mijn blote knieën, dat ik weer in de wetenschappelijke wereld zit? Ik vind het heel prettig dat ik na mijn politieke loopbaan gevraagd werd om voorzitter te worden van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. En dat voert dan ook weer terug voor mij naar tijden dat ik als hoogleraar bezig was, als decaan van een grote faculteit en ook 5 jaar lang als bestuurslid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. NWO. Komen we uitgebreid over te spreken? Ik neem het aan. En tenslotte Marijtje Jongsma, neuropsycholoog en universitair hoofddocent van alweer de Radboud Universiteit. En u bent woordvoerder van de VAWO of FAWO. Hartelijk welkom. En wat is de FAWO? De FAWO is de Vakbond voor de Wetenschap. We bestaan ruim 50 jaar en wij vertegenwoordigen de belangen van al het personeel aan de Nederlandse universiteiten. Al het academisch personeel? Ja. Nou, nee, al het personeel. Dus ook het ondersteunend personeel. Okay. En wij werken veel samen, met name voor belangenbehartiging die voor de jonge wetenschappers opkomen. Dus promovendi, PNN en de postdocs. Oké. Han van Krieken, we gaan het dus hebben over de financiering van de wetenschap. Kunt u kort uitleggen hoe de universiteit eigenlijk aan zijn geld komt? Ik weet dat er drie financieringsstromen zijn. Schets eens even duidelijk het beeld. Nou, de universiteiten krijgen iets meer dan de helft van hun geld van de overheid. Dat is voor onderwijs en onderzoek. We gaan het nu vooral even over het onderzoek hebben en daar kennen we dan die drie geldstromen. Eerste, tweede, derde geldstroom. En die eerste geldstroom is wat universiteiten rechtstreeks van de overheid krijgen. De tweede geldstroom, dat is wat van NWO of ZonMW komt. Dat wordt in competitie door universiteiten, wetenschappers van universiteiten binnengehaald. Mm-hmm. En de derde geldstroom is contractonderzoek. Die wordt soms gesplitst in derde en vierde geldstroom, waarbij derde geldstroom dan is Europese Unie, collectebusfondsen, de kankerbestrijding, de Nierstichting enzovoort. En dan die vierde geldstroom, het contractonderzoek voor bedrijven, soms overheid. En dat onderscheid is belangrijk omdat die tweede en derde geldstroom dekken niet de volledige kosten van het onderzoek. Die vierde geldstroom, als het goed is, wel. Oké. We gaan het zo meteen over. Gaan we die drie stromen, of drie, vier stromen, wat nauwkeuriger onder de loep nemen? Als het goed is, gaan we eerst even naar Den Haag, naar Marcella Mesker. Daar wordt getennist om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. En het gaat daar richting een tiebreak. Ja, we zitten in de tiebreak. Het is setpoint voor Nederland. In de eerste set tiebreak van het dubbelspel. Het staat 6-5 voor Robin Haase en Jean-Julien Royer. En ze spelen tegen de Tsjechen Rossol en Vesely. We zitten overigens niet in Den Haag. Dat was al 2 jaar geleden toen we tegen Tsjechië speelden. En toen de partij wonnen met 3-2. We zitten in Ostrava in Tsjechië. Dus het is een uitwedstrijd. Maar het is heel spannend. Het is Davis Cup nieuwe opzet. Tussenstand is 1-1 na gisteren, na de twee enkelspelen. En hier wordt de eerste setwinst gepakt door Robin Haase, een goede service richting de backhand van Rossol. En de eerste set is binnen voor Nederland. Belangrijk, 1 set is binnen. 1 setje hebben we nodig voor de winst. Het gaat om een best of 3, dus om 2 gewonnen sets. Dus de kop is eraf. Set 1 is voor Robin Haase en Jean-Julien Royer met 7-6. Mooi nieuws vanuit Tsjechië. Ik had waarschijnlijk een draaiboek van 2 jaar geleden voor de neus. Kan gebeuren. De geldstromen naar het wetenschappelijk onderzoek gaan we zo nauwkeuriger en uitgebreider op door. Maar ik wilde eerst even gaan luisteren met jullie naar Robert Dijkgraaf, natuurkundige. Was president van de KNAW, de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En is nu directeur en professor aan het Institute for Advanced Study in Princeton, of all places, in de Verenigde Staten. En we kennen hem natuurlijk ook van zijn colleges op tv bij De Wereld Draait Door. Hij maakt zich zorgen over de financiering van de wetenschap in Nederland. En Argos-collega Judith Konijn vroeg hem waarom. En ook wat het belang is van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat is dus onderzoek dat gericht is op kennisverwerving, zonder stil te hoeven staan bij mogelijke toepassingen. En volgens Dijkgraaf is een heel groot voorstander van dit soort onderzoek. We gaan even naar hem luisteren. Fundamentele wetenschap is eigenlijk het mechanisme waarmee de mens de wereld om zich heen verkent. Het is wordt gedreven door nieuwsgierigheid, door verbeelding. En onze ervaring over lange, lange tijd is dat die nieuwsgierigheid en dat open onderzoek een geweldige manier is om hele praktische ontdekkingen te doen. We spreken wel eens van het nut van nutteloos onderzoek. Alle grote doorbraken, of het nu in medisch terrein is, in computers, in technologie, allemaal voortgekomen uit onderzoekers die zich basisvragen stelden over hoe de werkelijkheid, hoe de mens in elkaar zit. En als we kijken naar het huidige financieringssysteem van wetenschap in Nederland, dan zien we dat fundamentele onderzoek onder druk staat. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Onder andere dat meer en meer onderzoek door projecten wordt gefinancierd. Dat betekent sowieso dat je daar alleen maar tijdelijk personeel op kan aannemen, promovendi en postdocs. Maar die projecten hebben ook vaak een vrij korte termijn en worden meer en meer strategisch top-down ingezet. Onder andere door economische doelen. Heel veel onderzoek wat vroeger langs andere wegen de industrie stimuleerde, dat gaat nu eigenlijk door de poort van de traditionele onderzoeksfinanciering. En er is nu ook daarbovenop maatschappelijke doelstellingen gekomen. Onder andere door de Nederlandse wetenschapsagenda. Het is natuurlijk heel belangrijk dat het onderzoek uiteindelijk dit soort economische en maatschappelijke problemen oplost. Maar het begint allemaal met het begin. En dat begin, dat kan je niet aansturen. En dus daarom denk ik ook zorgwekkend dat we die vrijheid gaan missen. Want daardoor kunnen we fantastische praktische toepassingen in de toekomst mislopen. Nou, het beknotten van de vrijheid van onderzoekers, dat schaadt ook de kwaliteit. Want het is mijn ervaring dat de beste onderzoekers, ja, die willen eigenlijk gewoon die vrijheid hebben. Het beste wat je voor hen kan doen is gewoon uit de weg gaan en hen die opties te openen. Het is heel moeilijk van tevoren aan te geven waar de grote doorbraken in het onderzoek gaan plaatsvinden. Gelukkig hebben we heel getalenteerde, vaak jonge mensen die dat wel aanvoelen, op een of andere manier dat inzicht hebben. Mijn eigen instituut hier in Princeton is een schoolvoorbeeld hoe het ook anders kan. Onder andere omdat we hier voornamelijk door filantropie gesteund worden, zijn we niet onderhevig aan de plannen van anderen. En kunnen we enerzijds heel erg selectief zijn. Dus er zijn maar weinig mensen die hier naartoe mogen komen. Maar als ze komen, dan moet ik hen ook vertellen dat ze, ja, er zijn geen excuses meer. Ze mogen echt werken aan wat ze willen. En voor de vaste staf geldt zelfs dat we ze daar in totaal vrij laten. En dat we zeggen, ze kunnen tientallen jaren aan een onderwerp werken als zij denken dat het belangrijk is. En wat je ziet is dat mensen zeer gestimuleerd worden door die open ruimte. niet alleen gaan ze mooie dingen doen, maar ze stoppen vaak ook met dingen die niet zo interessant zijn. Omdat je in een omgeving bent met kritische geesten, word je eigenlijk ook uitgedaagd om een hele fundamentele vraag te beantwoorden als onderzoeker. Wat zijn mijn dromen? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Waar zou ik over willen nadenken? En ik denk dat is toch wel de grote kracht van de wetenschap. Het is in zekere zin ja, de motor van de samenleving. Het is een beetje als het begin van een rivier. Het is vaak een klein bergstroompje. Maar uiteindelijk wordt het een machtige rivier die een enorme impact heeft op onze samenleving. Ja, dat was Robert Dijkgraaf vanuit de Verenigde Staten. Wat vinden jullie van het belang dat hij toekent aan intellectuele vrijheid en fundamenteel onderzoek? Begin ik even bij meneer Rosenthal. Bent u dat met hem eens? Ik ben het in veel opzichten met Robert Dijkgraaf eens. Tegelijkertijd verzet ik mij een beetje tegen wat al gauw dogmatiek wordt. Dogma's. Mm-hmm. Zo van dit is vrij en dit is toepassingsgericht enzovoort. En laat ik het even op mezelf betrekken. Doet u dat eens? Heel kort. Ik heb op een bepaald moment toen ik als wetenschapper bezig was, heb ik mij gericht op crisisonderzoek. Ja. Toen ik dat deed, werd ik voor gek verklaard. In mijn wetenschappelijke omgeving enzovoort. Ik heb dat doorgezet. Dat had alles te maken met het idee dat je crises, die komen plotseling op. En die zijn onregelmatig. Ja, dus daar kan je geen malletje overheen leggen. Daar kun je geen, zeg maar, kwantitatief, grootschalig statistisch onderzoek op doen. Dat was toen het idee. Het werd als exotisch beschouwd. Nu dan, ik heb dat doorgezet. Had er ook de ruimte voor op de universiteit. Maar als ik nu over 30 jaar heen pak, dan heb ik, als ik terugkijk, enorm veel baat gehad bij en het ongebonden onderzoek dat ik daarna kon doen, en het feit dat ik heel veel zogeheten contractonderzoek heb gedaan, ook bij NWO aan de bel kon trekken voor onderzoek. Maar vooral die voortdurende contacten van mij ook met de praktijk, heeft mij zowel voor het wetenschappelijk als ook voor het praktische alleen maar resultaten opgeleverd. Dus u zegt, je moet niet zo dogmatisch over die verschillen. Het kan gecombineerd worden. Je moet zo dogmatisch niet erover denken. En ik voeg eraan toe dat momenteel, en dat is iets wat bij onze adviesraad heel sterk speelt, dat wanneer we praten over, ook weer misschien een moeilijk woord, maar de zogeheten open innovatie, hè, dus de nieuwe dingen die moeten worden ontdekt, enzovoort, dan is het zo dat als je gaat kijken naar de grote onderzoekscentra van bijvoorbeeld de grote bedrijven, die werken langzamerhand in een soort van keten samen met wetenschappers op universiteiten enzovoort enzovoort. Samengevat, ik hou niet van dogma's, van schotten, maar ik denk dat het een en het ander nodig is en ook elkaar kan bevruchten. Mevrouw Jongsma. Ook aan u de vraag, wat Dijkgraaf zei. U mag natuurlijk ook reageren op wat meneer Rosenthal nu als voorbeeld geeft. Hoe denkt u daarover, het belang van fundamenteel onderzoek en die vrijheid om te kunnen onderzoeken zonder gedwongen te worden dat het onmiddellijke maatschappelijk nut zou moeten hebben? Nou, ik ben het daar roerend mee eens. Wat ik op het moment wel problematisch vind is dat de term fundamenteel onderzoek tamelijk gehijacked is. En dat zien we vooral in de verkiezingsprogramma's, waarin er tegenwoordig gesproken wordt fundamenteel onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. En dat soort zaken. Dus ik heb zelf een voorkeur voor de term ongebonden onderzoek of onderwijsgebonden onderzoek. En als je zegt ongebonden onderzoek, dan zeg je dat kan dan eigenlijk nooit samen met het bedrijfsleven? Nou, ik zeg niet dat het niet samen kan, maar wat mij heel erg treft in het verhaal van meneer Rosenthal is dat hij zegt van nou, ik kreeg vanuit die eerste geldstroom, vanuit die vrije ruimte, die kans. En dat werd versterkt door die extra contacten en die prikkels en contacten met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners. En ik denk dat daar de crux zit. Zolang het de extra incentives zijn en de input, dan is het heel goed. Maar er is een soort basis inputfinanciering voor nodig. Dus het fundament moet op orde zijn. En dat staat nu onder druk, want ook al is er nog steeds als een soort basisinkomen, maar dan voor een universiteit. Juist. Maar zeggen. Okay. Nou, precies. Ja. Het probleem met die eerste geldstroom is dat, ook al is een groot gedeelte, zelfs van dat vrije, dat basisinkomen, wordt 70% al opgesoupeerd door dat projectmatige onderzoek in de vorm van matchinggelden. Allemaal termen al, meneer. Professor van Krieken. Han van Krieken. Vertel eens wat uw mening is over wat Dijkgraaf zei en wat de twee sprekers hier aan tafel daar tot nu toe over gezegd hebben. Nou, het eerste deel van het verhaal van Dijkgraaf, hij is eredokter aan onze universiteit, dus het klopt wel dat dat ook dan helemaal moet het uit het hart gegeven is. Dan kan hij geen onzin verkopen. Dus dat vrije, ongebonden onderzoek, mm-hmm, waarin je je nieuwsgierigheid achterna kan gaan, is ongelooflijk belangrijk. Het andere deel van het onderzoek ook. En het punt is dat, en daar begon hij ook mee, die balans is aan het verschuiven. Die is de afgelopen 5 jaar erg verschoven. Mm-hmm. En precies wat Marijtje Jongsma zegt, de derde geldstroom, dus het geld van NWO, tweede geldstroom en van de collectebusfondsen, die zijn niet kostendekkend. Mm. Dus op het moment dat jij als wetenschapper met heel veel moeite een project hebt binnengehaald, en vaak is die kans maar 20% of soms nog lager, dan heb je dat project en dan moet je naar je faculteit en zeggen, ja, ik heb nu dit project, maar daar moet geld bij, want anders kunnen we het niet doen. Mm. En dat gaat af van dat vrije ongebonden onderzoek, en daarom is er nog maar zo weinig geld voor het vrije ongebonden onderzoek. Oké, die eerste geldstroom, laten we daar nog even verder naar gaan kijken. Die financiering die direct vanuit de overheid naar de universiteit gaat, een deel daarvan ligt dus vast, maar een deel is flexibel, want is afhankelijk van het aantal studenten en het aantal promovendi. Klopt. In onze uitzending De Promotiefabriek afgelopen september werd duidelijk dat dat een soort verdienmodel kan worden, waarbij de kwantiteit wel eens belangrijker kan gaan worden dan de kwaliteit. Wij ontdekten toen dat verschillende hoogleraren van de Tilburg University, moet ik zeggen, ik moet daar enorm aan wennen, buitengewoon grote aantallen mensen van buiten de eigen wetenschappelijke staf lieten promoveren. En dat er bij de begeleiding van die buitenpromovendi en bij de kwaliteit van hun proefschriften vraagtekens konden worden gezet. Wij legden die bevindingen voor aan Frank Futselaar, en die is Tweede Kamerlid voor de SP. Het is toch redelijk gebruikelijk in Nederland dat als mensen promoveren, dat ze dat binnen een onderzoeksgroep doen, als onderdeel van lopend onderzoek. Het idee dat, en dan ook via een Amerikaanse instelling, eigenlijk iedereen die een bepaald minimumniveau voldoet kan promoveren in Tilburg, ja, dat komt toch bijna een beetje fabrieksmatig over. Kijk, het probleem is, voor universiteiten is het aantrekkelijk als mensen promoveren, want daar krijgen ze gewoon geld voor. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan, want je wil niet het beeld en ook niet de realiteit dat het een verdienmodel wordt. Dat het aantrekkelijk wordt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen te laten promoveren. En ik denk, als je één iemand vrijstelt en ook, nou ja, dit soort recordaantallen promovendi binnenhaalt, op zijn minst laat je de schijn op je dat je gewoon een promotiefabriek hebt gebouwd, omdat je daar inkomsten uit haalt. En ik vind dat kwalijk. Marijtje Jongsma van de vakbond, van de universiteit. Wat dacht u toen u dit hoorde? Was u verbaasd? Ja en nee. Ik denk dat er één misvatting ontzenuwd moet worden. En dat is het idee dat je daar puur geld mee verdient. En een van de problemen op dit moment is dat die eerste geldstroom, die al vaak is langsgekomen, mm-hmm, is geen bekostigingsmodel op zich, maar het is een verdeelmodel. En ik wil het zelfs bijna een verdeel- en heersmodel noemen. Maar wacht even, ik zei al, een deel van die eerste geldstroom staat vast, en dat is vrij besteedbaar voor de universiteit. Een ander deel is dus flexibel, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal promovendi wat je hebt. Ja, dat klopt. Maar die flexibiliteit is relatief ten opzichte van andere instellingen. En dan kom je. Dat begrijp ik helemaal niet. Nou, dat betekent dat je niet een absoluut bedrag per student of promovendus krijgt, maar dat als we kijken naar alle promoties in Nederland, dat er dan het gedeelte van de koek voor de promoties naar proportie promovendi per universiteit gaat. Dus je bent altijd, wat dat gedeelte betreft, een onderlinge competitie. Meneer Rosenthal? Ja, ik heb de uitzending gehoord over Tilburg. En ik vond dat niet leuk. Dat kan ik me voorstellen, nee. En dat heeft alles te maken met het feit dat wanneer we het over promoties hebben, ja, ik val toch steeds terug op mijn eigen ervaringen door de jaren heen. Mm. Als je het over promoties hebt, dan heb je het over een van de kernpunten van de universiteit, van de academie. He, mensen worden dokter in. En daar moet je zuinig op zijn. Ik heb geleerd, toen ik hoogleraar werd, leerde ik van mijn promotor, leerde ik dat ik voor promoties de lat zeer hoog moest leggen. En dat was voor een deel wijze zelfbescherming. Want binnen de kortste keren staat een hoogleraar die mensen gemakkelijk laat promoveren, staat te kijk. En ik kan dat dus ook doortrekken naar een instelling. Een instelling die dus wat dat betreft zwakke knieën heeft. gaat door die knieën heen. Mm-hmm. Onherroepelijk. Maar het is een beetje vanwege... Dit is natuurlijk nu over de ethiek van de wetenschap, natuurlijk. Maar we hebben het jammer genoeg heel vies gewoon alleen maar over geld. Het is een perverse prikkel. Want als jij zegt, je krijgt een soort basisinkomen, dat is niet afdoende. Zeker, dus laat maar zoveel mogelijk mensen promoveren, want dan halen we nog wat binnen. Kijk, perverse prikkels, perverse mechanismen ontstaan daar. Je hoeft niet eens over boze drijfveren te praten, maar het zijn gewoon mechanismen die spelen. En die ontstaan daar waar gewerkt wordt op basis van volumes. Hetzelfde laken het pak. Wanneer je universiteiten aan de onderwijskant afrekent op het aantal afgestudeerden, ja, dan krijg je dus druk op de docenten om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen laten afstuderen. En dat doe je dan op twee manieren, kan dat gaan. Doordat die docenten heel goed onderwijs geven en dus ook resultaatboeken in de richting van de studenten. Maar het kan ook gebeuren op een onheuse manier, namelijk dat die docenten een veer laten bij de kwaliteit van het onderwijs. Precies, dat de kwantiteit het gaat winnen van de kwaliteit. Meneer Van Krieken, naar aanleiding van die uitzending, de promotiefabriek, heeft de minister nu een onderzoek aangekondigd, maar u bent als rector magnificus, ziet u vier keer in het jaar, geloof ik, uw collega rectoren. Ja, minstens. En jullie willen ook een onderzoek, hè? Ja. Ze zijn er toch wel van geschrokken. Ja, nou, zeker. Zeker van zo'n uitzending schrik je. Wij zijn heel trots op ons promotiestelsel in Nederland. Verreweg de meeste proefschriften zijn uitstekend. En het is een belangrijk manier om goede wetenschappers op te leiden. De belangrijkste manier. Maar zoals altijd zie je ook dat af en toe niet goed gaat. Promovendi, die in dienst zijn van de universiteit, doen daar vaak 4 jaar over. Die zitten in een systeem, die moeten een plan inleveren. Dat wordt gecontroleerd. Eigenlijk maken we ons daar geen zorgen over. Daar zitten zoveel mechanismen op, dat is uitstekend. En 2 jaar terug heeft de KNW ook een rapport uitgebracht dat liet zien. Waar we ons wat meer zorgen over maken als rectoren zijn wat dan heet buitenpromovendi. Dat zijn mensen die soms gepensioneerd zijn, soms bij een bedrijf werken, die ergens in geïnteresseerd zijn, daar heel lang aan werken, soms een boek daarvan maken, soms met betrekkelijk weinig begeleiding, en die dan een promotor zoeken. Mm. En dan is het voor zo'n promotor soms wel heel verleidelijk, misschien wel te verleidelijk, om ondanks het feit dat er maar weinig begeleiding is geweest, weinig ontwikkeling van de wetenschappelijke vaardigheden, toch mee in zee te gaan. Dat komt aan elke universiteit wel eens voor. Mm. En we zijn nu met 4 rectoren proberen we de reglementen zo te maken om dat stukje wat steviger te krijgen en wat beter te krijgen. Dat begrijp ik. Dan gaat het ook echt om heel inhoudelijk. Maar het is niet zo dat jullie zeggen, we moeten proberen die perverse prikkel eruit te halen. Nou, de financiering moet anders. Er is wel een prikkel nodig. Altijd enigszins nodig. Precies, want als ik geld binnenkrijg voor een project, is het veel productiever voor mij om postdocs of aan te stellen dan promovendi. Want promovendi kostte mij veel tijd. Begeleiding. Moet ook veel tijd om andere dingen te doen. Maar dat is ook heel belangrijk. Dus een prikkel is helemaal niet slecht. Die prikkel moet nooit zijn dat de individuele hoogleraar het geld privé zou krijgen. Of dat de belangrijkste financiering wordt voor zo'n onderzoeksgroep. Dan gaan we de verkeerde kant op. De Rosenthal zit te boven. Ja, nou, ik we hebben het allemaal over dingen waar we van schrikken. Ja. Ik schrik niet, maar ik kijk wel op van wat Han van Krieken zegt over die buitenpromovendi. Omdat dat voor mij altijd, ook weer, ik praat uit de praktijk, ik heb buiten promovendi gehad. Dat was voor mij altijd, ik zou bijna zeggen, de kers op het taartje. Mm-hmm. Want wat is mooier dan dat mensen die in de samenleving werkzaam zijn, de moeite nemen zelf om inderdaad weer die laatste stap te zetten naar de promotie. Want het zijn doctorandi. Dus ze moeten nog dokter worden en dat doen ze dan. En wat dat betreft heb ik altijd heel veel aandacht besteed aan die buitenpromovendi. En ik zou dus ook in de richting van Han van Krieken willen zeggen, als hij met de collega-rectores erover praat, dan denk ik dat hier ook een rechtstreeks appel ligt bij die hoogleraren zelf. Het gaat Zeker. Dan toch over de integriteit, de moraliteit, de ethiek van het wetenschappelijk onderzoek en van het wetenschappelijke werk. Ik wil eventjes naar mevrouw Jongsma. we kunnen toch niet alles diepgravend, jammer genoeg, in dit uur bij de kop pakken. Dat wat Robert Dijkgraaf bepleitte, is het niet logischer als je dit hoort dat de universiteiten gewoon een bedrag krijgen dat ze vrij kunnen besteden, dus zonder dat dat geoormerkt is? Dat bedrag moet dan wel afdoende zijn, maar begrijp je dat het niet alleen maar binnenkomt als je zoveel promovendi hebt of zoveel afgestudeerd? Nou, ik denk inderdaad dat die verhouding tussen die vrije besteedbare ruimte en daarnaast dat geld van de competitie komt, dat die verhouding weer wat meer richting dat vrije besteedbare moet komen. En je merkt ook dat het op dit moment heel veel onrust geeft en dat er te veel knelpunten komen. En die los je niet meer op met een beetje herschikken of prikkels ergens anders te zetten. En ik kan het pervers noemen als strategisch gedrag, maar we zien wel dat, of dat lijkt wel, dat het gewoon steeds meer aan bod komt. Oké, okay, dus dit is even de eerste geldsom. Ik wilde naar de tweede, anders komen we aan de derde helemaal niet meer toe. Dat was de geldsom. Dat is geld dat gegeven wordt via beursaanvragen. Wat dus loopt via NWO, het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Meneer Rosenthal, u zei het al, u bent daar vicevoorzitter geweest. Kunt u kort, hoor goed wat ik zeg, kort vertellen hoe dat werkt? De tweede geldsom bij NWO. NWO krijgt heeft 1 miljard te besteden per jaar, om en nabij. En dat gaat, zoals al is gezegd, doordat onderzoekers kunnen aanvragen indienen op bepaalde programma's. En als ze dat heel goed doen en ze worden daarop beoordeeld, en ze vallen in de prijzen, dan krijgen ze dus geld voor een aantal, voor op verschillende manieren. Dat kan zijn een beperkt budget, kan ook soms zijn een heel groot budget, waarbij ze niet alleen zelf dan aan de bak komen, maar ook mensen kunnen inhuren een hele onderzoeksgroep, om met hen te misschien werken. Oké. Okay. In 2017 maakte Argos een uitzending over Zon-MW. Dat is een onderdeel van het NWO dat zich richt op gezondheidsonderzoek. En we onthulden toen dat leden van de commissies die besluiten welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden, zelf ook aanvragen indienden in diezelfde rondes. Laten we heel even luisteren naar een fragment. Kijk, het systeem deugt niet. En dan moet je er van afstappen. Dat moet je anders in elkaar zetten. En ik heb de stukken gelezen, maar ik verwonder me erover dat die mensen met droge ogen dit werk kunnen doen en in zo'n vergadering zitten en over al die voorstellen moeten oordelen en daar een zegje over doen. Nou, ik zou me toch wel doodschamen om dat zo aan te pakken. De hoogleraar waarover het in de hoorzitting ging blijkt niet 1 subsidieaanvraag te hebben ingediend, maar 5 in deze ene subsidieronde. En van de 17 beoordelaars deden er in totaal 7 zelf een gooi naar onderzoeksgeld. Maar 3 van de 17 waren totaal onafhankelijk. Tja, meneer Rosenthal, professor Van der Heuvel zegt het beschamend te vinden. Ja, het voorbeeld dat hier wordt genoemd, deze gebeurtenis, kan natuurlijk niet. Nee. Maar u zegt dat is geen dagelijkse praktijk. Nee, mijn ervaring is altijd geweest dat daar bij NWO, dat daar scherp op dit soort dingen werd gelet, wordt gelet. Er zijn bij NWO, als het gaat om problemen die minstens zo ernstig zijn als waar u het nu over hebt. En dat zijn problemen met betrekking tot de zogeheten aanvraagdruk. Mensen die hele uitvoerige aanvragen moeten indienen en dan een heel kleine slaagkans hebben. Dus er wordt enorm veel energie wordt er gestoken. Ik zie Marijtje Jongs maar enorm knikken. Dat mensen enorm veel energie ergens in steken. Maar het is alles of niets. Daar kan je, ik weet niet hoe lang mee bezig zijn. En als je niks hebt. Ja, is dat dan verspilde tijd? Ja, dat demotiveert. Ja, dat demotiveert. En dat brengt dus ook met zich mee. Ik heb daar geen klare getallen voor. Maar dat nogal wat mensen op de universiteit afhaken in die academische loopbaan, omdat ze bij NWO niet aan de bak komen en dan in feite hun loopbaan kapot wordt gemaakt. Meneer Van Krieken, u zit enorm in stemmen te knikken. En dat is echt iets van de laatste paar jaar. Ik was heel blij toen Ronald Plasterk een deel van het geld overhield. Dat ging over 100 miljoen van de universiteiten naar NWO. Dat is alweer 10 jaar geleden. Ja, dat is zo'n 10 jaar geleden. Ja. En op dat moment was het een goede impuls om de competitie te versterken. En dat heeft ook gewerkt. Alleen wat er daarna gebeurt is dat er nog veel grotere bedragen naar Zon-MW en mbo zijn gegaan, is die balans verstoord geraakt. In die tijd was de aanvraagdruk er ook, maar was de kans dat je, als je een goed voorstel had, je dat ook gefinancierd kreeg, best hoog. En die is nu in sommige programma's 10%, ja. 20%. Is dat in die korte tijd, in die afgelopen 10 jaar, mevrouw Jongsma, zo teruggelopen? Ja. Die problemen zijn enorm groot geworden. Dat wil zeggen dat het binnenhalen van een subsidie gaat al lang niet meer over kwaliteit en talent. Het begint enorm meer toeval dan talent, dan wij zijn. Maar als het niet om kwaliteit of talent gaat, wat zijn dan inmiddels de criteria? Hoe het pakpapier eruit ziet? Nee, ik kan daar wel een goed voorbeeld van geven. Ik heb in het eind jaren 90 in de Wetenschappelijke Raad van het Koningin Willem Fonds gezeten. En zeg maar een jaar of 5 geleden. In eind jaren 90 kreeg je aanvragen en er was er zo'n kwart, was echt onder de maat. Er was een kwart, was heel top, en er was een deel dat was behoorlijk goed, misschien net niet top. Tegenwoordig, dat was toen. Nu is er slechte aanvragen zijn er niet meer. En er is heel erg veel top geworden. En dat betekent dat als jij een hele goede aanvraag hebt, het toeval nu bepaalt of je het wel of niet krijgt. En dat was eind jaren 90 niet zo. Want de verschillen tussen de groep die wel en niet afvalt, die zijn heel klein geworden. En dat maakt, omdat er maar zo weinig wordt gehonoreerd, maakt het systeem ook voor een deel onvoorspelbaar en voor een deel oneerlijk. Dus ik zou heel graag teruggaan. Oneerlijk, echt. Ik vind dat dat nu oneerlijker wordt. En nog één ding aan toevoegen. Want juist het risicovolle onderzoek, het spannende, waar je niet weet wat het kan worden. Waar Dijkgraaf zo voor pleit. Dat is nu ook bij de projecten moeilijk geworden. Ik was inderdaad eind jaren 90, kwam er veel over immunotherapie voor kanker langs. Ik geloofde daar totaal niet in. Ik dacht, dat is geen goed idee, maar het was wel heel goed onderzoek. Ik had ongelijk. Nu is het een van de belangrijkste innovaties geworden, 10 jaar later. En ik ben heel blij dat die mensen dat geld hebben gekregen. Ja, het zal van vakgebied naar vakgebied verschillen. Mm-hmm. Maar een van de klachten die ik ook al hoorde toen ik bij MWO bezig was, maar nog altijd hoor, is dat een probleem dat erin zit bij de aanvragen die worden ingediend, en dan de honorering al dan niet, dat is ook dat, voor je het weet, onderzoek wordt gehonoreerd dat onderzoek is naar de bekende weg. Om het wat anders te zeggen, dan zegt de beoordelaar of de beoordelende commissie wil zekerheid hebben van de onderzoeker dat er uitkomt wat die onderzoeker als hypothese stelt. Ja, dan heb je dus al geen vrij onderzoek meer. Dan zeg ik, een beetje plat, daar heb ik dan geen onderzoek voor nodig. Als ik dan al weet wat er uitkomt. Ja. Nou, dat zijn van die processen die gaande zijn. Maar zijn dat de mechanismen dat je zegt, mensen willen tegenwoordig, of mensen, je moet het ook kunnen verkopen dat je het geld ergens aan besteedt. En als je niet het maatschappelijk nut of het niet kan verkopen aan de maatschappij, omdat het iets is wat niet heel tastbaar is, dan moeten we het maar niet doen? Nou, dat is een aspect wat veel zorgwekkend is. Inderdaad, de hele lage honoreringskans. Daar hangt heel veel van af, voor jonge wetenschappers met name. Je carrière valt of staat ermee. En er gaat enorm veel tijd aan verloren. Nou, ik heb mensen uit het bedrijfsleven gesproken die zei op aanvragen met een toekenningskans van minder dan 20%, dat kan economisch niet eens uit. Al die tijd van die aanvragen, die 80% of 90% van die aanvragen die niet wordt gehonoreerd, wordt dus niet nuttig besteed aan gewoon de kerntaken. Dus het geven van uitstekend wetenschappelijk onderwijs en het doen van vrij wetenschappelijk onderzoek. Dus er is een enorme verspilling gaande. Hoe is dit ten goede te keren? Hoe dit nu gaat met die toekenning van die beurzen of onderzoeksgelden door MWO? Ja, ik denk dat er een deel van het onderzoeksgeld minder gericht moet worden neergezet. En rechtstreeks naar de universiteiten kan gaan. Een stukje terugschuiven van wat Plasterk heeft gedaan? Ja, of in ieder geval wat daarna is gebeurd. Goed naar die balans zoeken. En even terug te komen op het voorbeeld wat daar misgegaan. Een van de problemen was daar dat de overheid had gezegd, wij willen geld voor ouderenonderzoek. En dat moet gaan naar mensen die in Nederland onderzoek voor ouderen doen en de gezondheid daarvan. Dan moet je een commissie hebben die daar deskundigheid is om dat te kunnen afwegen. En dat moest de Nederlandse commissie zijn op dat moment. Dan bak je al in dat je de mensen dat je die niet heel onafhankelijke, want die zijn zelf bezig. Dat is een kleine club die elkaar kent. Ik vind dat ze het overigens heel zorgvuldig hebben gedaan, zover ik kan beoordelen. Maar dan doe je dus precies wat je volgens mij niet moet doen. Als toen de overheid had gezegd, doen het niet via zon en wee, maar we geven alle onderzoekers die hier aan gewerkt hebben rechtstreeks dat geld zonder dat ze daar projecten voor moeten schrijven, denk ik dat er meer was gebeurd en dan had je ook niet dit soort wat wonderlijke beoordelingsmechanismen gehad. Ja, mevrouw Jongsma. Wat daarnaast ook problematisch is dat die scheve verhouding ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek onder druk zet. En dat betekent dat er een hypercompetitief systeem is voor dat onderzoeksgeld. Mensen die dat binnenhalen dus ook echt dat projectmatige onderzoek moeten uitvoeren. Geen tijd daarnaast hebben voor hun onderwijstaken aan de universiteit. En wat we eigenlijk sinds 2008 zien, sinds die plasterkorting, is ook het ontstaan van de aparte docentenbaan. Die is dat jaar ook een beetje in de kerngetallen van de universiteiten gekomen. Het is personeel wat wel gepromoveerd is, maar eigenlijk het onderwijs verzorgt. En daarnaast dus de onderzoekers, de postdocs, die op dat hele prestigieuze onderzoeksgeld hun onderzoek mag doen. Nou, daarnaast zit ook een Matthäus-effect. Dat als je eenmaal succesvol bent geweest, heb je grotere kans en krijg je dus die divergentie in die academische loopbaan. En die docenten hebben dus heel weinig carrière binnen perspectief binnen de universiteit. Oké, ik wilde naar de zogenaamde derde geldstroom. Dat is het geld uit het bedrijfsleven of uit fondsen, andere fondsen. Ook trouwens Europese, hè, mag ik aannemen. Ja, zeker. Daar ook zeker. Onder. Dat is veel. Klopt het dat, meneer Van Krieken, dat het kabinet die derde geldstroom enorm wil stimuleren? Ik weet niet of het. Ik denk dat het kabinet dat. Ik bedoel eigenlijk dat het kabinet zou willen dat bedrijven wat vaker in innovatie en ontwikkeling zouden investeren. Ja, dat zouden wij ook heel graag willen. Ja. Uiteraard. Ik denk dat het heel goed is. En ik denk ook dat, en daar ben ik het eens met meneer Rosenthal, dat het heel goed is dat er samen met bedrijfsleven wordt gewerkt en samen onderzoek wordt gedaan. Mm-hmm. Maar goed, uit financieel oogpunt? Zeker niet alleen. Er zijn allerlei interessante vindingen die je aan een universiteit doet. En dat kan zijn, een mooi voorbeeld vind ik de Maria van Gelre tentoonstelling die net gelopen heeft. Fantastisch onderzoek naar die vrouw en het gebedenboek. En vervolgens wil zo'n onderzoeker dat mensen dat weten en daarvan kunnen leren en van kunnen genieten. Dan moet je naar een bedrijf, in dit geval een museum, om daar een tentoonstelling van te maken. Ik vind dat hele goed. Maar dan gaat die. U geeft er. Dit is een prachtig voorbeeld. Ja, maar dan gaat u die onderzoeker. Begrijpen dat ik met een heel naar voorbeeld nu ga komen. Ja, dat. Want die zijn er. Ja, daar had ik natuurlijk zelf mee kunnen komen. Maar. En voordat we daarheen kunnen, hoor ik dat we nog even weer naar Tsjechië gaan. Want daar zitten we, daar wordt getennist om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. Marcella Mesker. Ja, toch wel wat ontwikkelingen. De eerste set dus 7-6 voor Nederland. Robin Haasen, Jean-Julien Royer. Dat ging de goede kant op. Maar zojuist zijn ze gebroken in de achtste game van de tweede set. Nu 5-3 achter. En de Tsjechen serveren nu voor de tweede setwinst. Dus grote kans dat er een derde beslissende set aankomt in dit zo belangrijke dubbelspel in deze ontmoeting. Bestaat totaal uit 5 partijen. 1-1 is de tussenstand na gisteren. Dus die dubbel is de derde partij. Straks nog 2 singlepartijen. Maar ja, kan je 2-1 voorkomen, dan is dat natuurlijk een mentale klap. Maar goed, zover zijn we nog lang niet, want de tweede set staat op het punt om naar Tsjechië te gaan. Wie weet dadelijk een derde set. We zullen het weldra weten. Oké, dankjewel Marcella. Als het zover is, horen we je weer. Goed, na een prachtig en terecht prachtig voorbeeld dat meneer Van Krieken gaf over de samenwerking, hoe goed de samenwerking kan zijn en hoe belangrijk die kan zijn tussen onderzoekers aan de universiteit en bedrijfsleven, kom ik even een beetje met een plaagstoot. Afgelopen december maakten wij een uitzending over een ontdekking aan uw universiteit, de Radboud Universiteit, over een wondergel die hele grote voordelen heeft bij de behandeling van ernstige brandwonden. Helaas liep de ontwikkeling van die gel uit op een knallende ruzie die in de rechtbank werd uitgevochten. We gaan heel even naar een fragment luisteren. In werkelijkheid is het een heel ander aard type persoon. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik kan... Nee. Dit gaan we hier helemaal niet doen. Ik bepaal hier de orde. Universiteit en bedrijfsleven vertrouwen elkaar hier dus totaal niet meer. Dat is wel duidelijk. De zakenman verwijt de universiteit een gebrek aan transparantie, zo groot dat het verdacht wordt. En de universiteit verwijt de zakenman onmogelijke eisen te stellen en zijn macht binnen het project steeds verder te willen uitbreiden, zodat hij er straks met de supergel als buit vandoor kan gaan. Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Dit bonte gezelschap bleek indirect tot elkaar veroordeeld door allerlei eisen van de overheid. Dat zit zo. De Radboud Universiteit en het Radboud UMC krijgen een lucratieve kans om een enorme smak geld binnen te slepen. Bij subsidieinstelling ZonMW liggen namelijk miljoenen klaar voor dit soort onderzoeksprojecten. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een publiek-private samenwerking. Ja, Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, is natuurlijk een vertoning. En collega Erik Arends hoorde je het even al uitleggen. Hier zou je ook weer kunnen denken, ja, de universiteit is min of meer gedwongen tot deze constructie, omdat een subsidievoorwaarde is dat er vanuit een bedrijf geïnvesteerd wordt. En als dat bedrijf niet bestaat, dan richt je het maar op. Ja, het is een gedachtegang die op kan komen bij je. Ja. Waarvan iedereen nu natuurlijk wel van u de garantie wil dat dat niet weer gaat gebeuren. Maar ja. Die garantie zou ik heel graag geven. We zijn ook aan het onderzoeken of dit het enige incident was of dat er meer zijn. Ik hoop dat het enige is. Het was overigens een prima uitzending, vonden wij. Maar wel heel vervelend dat dit gebeurd is. Inderdaad, in die tijd kwam er een nieuwe financiering waarbij je samen met bedrijven moest werken. Dat was voor dat programma nieuw. We kennen het overigens al wel veel langer, want de Europese Unie vraagt het ook vaak. Mm-hmm. En dan moet je aan een bedrijf vragen of ze willen investeren. Dat kan geld zijn, dat kan menskracht of kennis zijn. Ik heb dat zelf ook een aantal keren gedaan. Dan werk je vaak met grote bedrijven, in mijn geval de farmaceutische industrie soms. Ja. Of bedrijven die grote apparaten maken. Dan gaat het ook vaak gewoon goed. Die bedrijven hebben een goed systeem. Als die besluiten mee te doen, staat dat zwart op wit enzovoort. Hier ontstond een nieuw iets en moest je juist met kleine bedrijven gaan werken. En op dit terrein waren er geen bedrijven. En toen zei van ja, dan zal je zelf bedrijven moeten gaan oprichten. Als je daar geld voor uit de markt weet te trekken, is dat ook nog wel te begrijpen. Als je dat dan niet lukt, dan zijn wetenschappers die zo'n fantastische vondst hebben, die zoeken dan allerlei routes waarvan ze denken dat die kunnen en mogen om toch zo'n prachtig product bij de patiënt te brengen. Want die wetenschappers wisten vandaag wel dat ze dat zelf niet konden. Nee, er staat vandaag in Esther Edmund, de bijlage van de Volkskrant, staat iets wat hier aan hangt. Ja. He, onderzoekers die ik zie meneer Rosenthal, hoe heeft het voor u liggen? Onderzoekers die dus iets heel moois gevonden hebben, natuurlijk dankzij tijd en geld en kennis van de universiteit en denken dat moeten wij op de markt zien te krijgen. Daar wringt het al meteen. Je bent een wetenschapper en een onderzoeker of je bent een ondernemer. Nee, ik vind het dat daar nog niet wringt. Ik denk dat die wetenschappers heel goed zien dat ze iets hebben dat dat naar de markt kan. Waar het gaat wringen als ze dan denken dat als je goede wetenschapper bent, dat je dan ook een goede ondernemer bent. Meneer Rosenthal? Zeker. Wat Han van Krieken zegt, dat kan ik alleen maar beamen. Tegelijkertijd is het ook zo dat bij dit soort zaken natuurlijk de universiteit er goed aan doet om heel scherp te kijken op wat er dan wordt ontwikkeld aan spin-off bedrijven enzovoort enzovoort. Als ik kijk naar de Technische Universiteit Delft, daar wemelt het van de voortreffelijke inspanningen om studenten dingen te laten ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, en dan gaat dat de markt op. En dan is het natuurlijk aan de universiteit om verstandig genoeg te zijn om te kijken naar het risicoprofiel van zo'n start-up en te zeggen, daar gaan we aan meedoen of niet. Ja, ja, of ze daar een aandeel in nemen en daar dan weer wat geld kunnen. Ik kan het nog even terughalen uit mijn eigen geschiedenis. Ik dacht al, waar blijft u? Daar ga ik weer. Ik richtte het crisisonderzoekteam op. Dat had heel veel succes. Op een bepaald moment hebben we dat geprivatiseerd. Toen nam de universiteit een aandeel van 10%. Vervolgens vond de universiteit dat ze daar te weinig als het ware voor terugkreeg. En toen was het van 2-1. Ofwel de universiteit neemt een groter aandeel erin. Een meerderheidsaandeel zelfs. Mm-hmm. Ofwel ze houdt ermee op en laat het aan de onderzoekers over om dat instituut verder volledig op de private markt te brengen. Ik denk dat de universiteit achteraf gedacht heeft van we hadden toch misschien er wel in moeten stappen. Maar goed. Hebben dat niet gedaan. Kijk, dat is dus een kwestie van het aandeel dat de universiteit in de zaak neemt. Het beroemde voorbeeld dat ook in het Volkskrant verhaal wordt verteld is dat natuurlijk van Crucel. De enorm succesvolle onderneming in de medische hoek. Hè, waar honderden miljoenen zijn verdiend. En waar de universiteit dus op een verstandige manier op een bepaald moment mee is omgegaan. Mm. Het voorbeeld dat u noemt over de supergel in Nijmegen. Mm-hmm. Ja, dat is een puur fiasco geweest. Maar dat komt doordat wat dat betreft de universiteit en de desbetreffende ondernemers, professoren, niet goed de zaak met elkaar verbonden hebben. Maar Rijtje Jongsma, die samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers, in principe kan niemand er natuurlijk op tegen zijn dat daar samengewerkt wordt. Als dat is voor een hoger doel, namelijk dat je iets toe kan voegen aan het goede leven in de maatschappij. Maar hoe het nu loopt, er zijn natuurlijk excessen, maar hoe ziet u dat overal gaan? Ja. Ik denk gewoon dat het heel erg afhangt van de aanleiding en de motivatie om zoiets te doen. Kijk, op het moment dat je een heel mooi onderzoek hebt en je kan dat in alle rust en alle tijd uitbouwen, en er is een zeker moment waarop dat een goed moment is om op de markt te brengen, dan vindt dat een natuurlijke weg. Ik denk als je dat op output gaat financieren, wat nu heel veel gebeurt in die hele tweede en derde geldstroom, en er al a priori wordt gezegd, er moet een bedrijf bij betrokken zijn. Dan denk ik dat je aan de verkeerde knoppen gaat draaien en op het verkeerde punt de druk gaat zetten. Mm-hmm. Dus op dat moment wordt eigenlijk al besloten dat er een goed idee is om samen te werken, zonder dat dat bottom-up en vanuit een inputfinanciering gebeurt. Ik denk ook dat de kerntaak van de universiteiten daar wat verder van weg moet blijven. Kijk, de kerntaak is natuurlijk dat wetenschappelijk onderwijs is niet ondernemen. En wetenschappelijk onderzoek. Ik zeg niet per definitie niet, maar het is geen kerntaak dat ondernemen. Eerst even meneer Van Kieken, dan meneer Rosenthal. Ja. Nee, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk, we hebben drie kerntaken als universiteit: onderwijs, onderzoek en die maatschappelijke impact. En die maatschappelijke impact, daarom noemde ik ook heel bewust die Maria van Gelder tentoonstelling, is een voorbeeld daarvan. En heel veel wetenschappers willen dat hun onderzoek betekenis heeft in de samenleving. Het is echter zelden zo dat daar meteen dollartekens bij komen. Natuurlijk gebeurt dat ook af en toe, maar de meeste wetenschappers willen heel graag dat wat ze ontwikkelen, dat daar iets nuttigs mee gebeurt, iets goeds mee gebeurt, en snappen dat je er andere partijen mee voor nodig hebt. Soms bedrijven, soms andere instellingen. En tegenover Krustel staan er ook een heleboel die niet geslaagd zijn. Mm-hmm. Maar we hebben vele duizenden banen, ook in Nijmegen en rondom alle universiteiten, dankzij dit soort initiatieven. Maar het is zelden zo dat dat dan honderden miljoenen oplevert. En ik denk het punt wat mevrouw Jongsma terecht maakt, als je van tevoren zegt, we gaan het doen om veel geld te verdienen, dan doe je het fout. Oké. Okay. Het zou een leuke bijkomstigheid zijn na afloop. Ja, misschien. Nee, maar meneer Rosenthal, ik zou het even los willen maken van het geld verdienen. Ik ben blij dat Han van Kriek ook nu nog toch weer even benadrukt die taak die universiteiten hebben, toch ook in de richting van de samenleving, van de maatschappij. Daar is niets vies mee aan. Dat is alleen maar goed. Mm-hmm. En dat heeft het in de afgelopen decennia nog wel eens aan ontbroken. En op dat punt moet ik dus ook zeggen dat zaken als de Nationale Wetenschapsagenda, waar toch ook die maatschappelijke relevantie aan de orde is. Het feit dat NWO ook maatschappelijke relevantie als een criterium ziet voor waar ze wel en niet geld in leggen, ik vind dat uit alleen maar een goede ontwikkeling. Maar wel zo waar we het, want we zijn het mooi aan het rondmaken nu. Maatschappelijke relevantie, zeker. Natuurlijk is dat iets waar je op moet letten. Maar niet zo dat het ten koste gaat van fundamenteel onderzoek, waarvan je zegt, nee, dat heeft verdorie jammer genoeg niks opgeleverd. Ik begon over dogma's. Hè? Ja. Als ik praat met de grote jongens in de natuurkunde bijvoorbeeld, die een dan echt helemaal met dat soort zaken bezig zijn. Denkt iemand nou dat die helemaal geen contacten hebben en een oriëntatie hebben ook op wat er uiteindelijk uit dat onderzoek zou kunnen komen? Wat Robert Dijkgraaf zei, dat vind ik mooi geformuleerd. Het nut van nutteloos onderzoek. Mm. Ja, maar hij weet ook verdraaid goed of datgene waar hij al in de allereerste fase mee bezig is, of daar toch niet een kans zou liggen dat op een gegeven moment maatschappelijk nut zou hebben. Daar verschillen we? Nou, dat is lekker op de valreep. Ja, ja. Nee, maar daar verschillen we. Ik denk, en ik, volgens mij zei Marijtje het net ook zo, als je van tevoren al gaat denken, dat moet ooit wat worden, dan is een stukje van die ongebondenheid weg. Dus ik zou het dus heel graag inderdaad andersom zien. Op het moment dat er bevindingen zijn, dat je dan gaat zoeken, wat kan de samenleving ermee? En nogmaals, die balans is dan heel belangrijk. Natuurlijk, een stukje sturing is goed. Een stukje competitie is goed. Maar dat vrije onderzoek staat te veel onder druk op dit moment. Oké, ja. Nou, ik zie eigenlijk die hoofdmoot van die maatschappelijke relevantie een heel belangrijke taak in de open science en de open access. En het is, je moet transparant zijn. En een gedeelte van die wetenschap, en Robert Dijkgraaf zei dat ook, is heel erg bestuderend en beschrijvend. En dat moet ze wegvinden. Wij hebben een verplichting tot wetenschapscommunicatie en de bevindingen delen. Maar dat is wat anders dan al bijvoorbeeld bedenken, dit moet een zinnig product opleveren of een zinnige dienst. Ik zie wel hoofdschuddend aan de andere kant van de tafel. Maar we zijn heel klein dan, meneer Van Kieken. Op de website van de VSNU kun je ontzettend veel voorbeelden van maatschappelijke impact vinden van alle universiteiten. Dat is een zinvol slot. Meneer Rosenthal, u komt nog maar een keer terug, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Dat is mij ook duidelijk. Ik wil u allemaal danken, Han van Kieken. Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Marijtje Jongsma, neuropsychologe en van de vakbond VAWO. Dat is de vakbond van de universiteit. Voor de universiteitspersoneel, voor de wetenschap. En Uri Rosenthal van de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie. Dit was Argos. Wij zijn er volgende week niet. Dan wordt er niet getennist, maar geschaatst. En dat gaat maar door, een uur lang. Dus daar kunnen wij niet tussen komen. Maar 16 februari zijn wij er wel weer. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van Radar op deze zender. En ik wens u een heel mooi weekend. Ja, dan nog even tot slot de Davis Cup. Het is inderdaad een derde beslissende set geworden in het herendubbelspel tussen Tsjechië en Nederland. Hazen en Royer vechten voor wat ze waard zijn. Maar toch wat concentratieverslapping aan het eind van die tweede set. Wat minder serveren, een paar dubbelfoutjes. En dat kostte ze de eerste break van de wedstrijd in de achtste game van de tweede set. Ze verloren die tweede set met 6-3. De eerste set hadden ze al gewonnen in een tiebreak. Nu het begin van de derde set. Het is 1-1. Nederland heeft een paar kansen gehad, een paar breakpoints niet benut. Dus het gaat onserve, zit in de derde game van de derde set. Alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de Indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc, de documentaire. Rare indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Evita, na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards. Voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal. Onder meer nog te zien in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Heerlen en Den Haag. Mis het niet en reserveer snel via evitademusical.nl.